A számítógépről nem lehet beszélni a rádióban. Ezt mondta egy ismerősöm. Vajon igaza van? Szerintem a számítógépről nem csak nem lehet, hanem nem is érdemes beszélni a rádióban. Önmagában a számítógép ugyanis nem érdekes. Élettelen fémdoboz, tele ilyen-olyan high-tech micsodákkal. Akkor miről érdemes beszélni? Arról, hogy miképpen változik meg az életünk, milyen emberi kapcsolatok alakulnak ki, hogyan tehetjük kényelmesebbé hétköznapjainkat, változik-e a társadalom? És változunk-e mi magunk? Erről már lehet beszélni, és azért mi törekszünk is arra, hogy erről beszéljünk. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hogyan befolyásolja az internet a társadalmat? Eredményhirdetés 10 év múlva. Az Egyesült Államokban egyébként sem levelezik ma már szinte senki a klasszikus módszerekkel, csak a számlák és az üzenetek jönnek a postán. Egy 12 éves hálórajongó, az információs társadalom leendő polgára, aki minden csütörtökön bennünket hallgat. A leglátványosabb az volt, amikor a BIOS-ba sikerült a Winchester-t eltüntetnem. És csak egy voodoo kártyát installáltam. Lesz-e a netezőknek védőszentje? Az egyház szerint igen. Persze az sem baj, ha tudjuk, hogy a szentek elég egyoldalúak. Tulajdonképpen vagy segítenek, vagy nem. Ebbéli ténykedésük kétségkívül sokban emlékeztet az internet működésére. Szokás szerint infószótár és a PC tipben helyfelszabadítási ötletek. A digitális kultúráról fél órában a Modem Időkben. Nem érti a műsorunkat? A hiba nem önben van. Ha gondjai vannak az új keletű informatikai kifejezésekkel, akkor hallgassa a Modem Idők infószótárát. Az adás után a honlapunkon írásban is megtalálja az értelemmel feltöltött szavakat, csak keresse fel a net.hu/modemidok címet. A honlapot a Hungary Network gondozza. A hálózat változtat mindent. Családot, kapcsolatot, közösséget, sőt a munkaviszonyokat, a szórakozást, az oktatást. Legalábbis ezt gondoljuk régóta. A Kaliforniai Egyetemen most indul egy grandiózus kutatási vállalkozás, amelynek keretében az internet társadalmakra gyakorolt hatásait igyekeznek feltérképezni. Mi a különbség két család között, ha az egyiknek van, a másiknak meg nincs csatlakozása a világhálóhoz? Egyelőre az Egyesült Államokban, Szingapúrban és Olaszországban kutatnak, de a vizsgált országok körét bővítik. A felmérés 10 évig tart, és évente teszik közzé az eredményeket. A kutatás vezetője Jeffrey Cole professzor, akit Dragon György hívott fel. A kutatások mindig egy feltételezésen, hipotézisen alapulnak. Ebben az esetben önök miből indultak ki? Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy az internet igen nagy hatással lesz a társadalomra, ugyanúgy az Egyesült Államokban, mint a világ bármely más országában. Ez a hatás várhatóan legalább olyan mértékű lesz, mint amilyen a televízióé volt. Elgondolásunk szerint azonban ennél jobban átalakítja majd a társadalmat politikailag és gazdaságilag is. A televízió hihetetlen hatással volt és van a kultúránkra, azonban a tévé leginkább a szórakozásra és a szabadidő eltöltésére való, míg az internet a munkát, az iskolát és a játékokat is átalakítja, megváltoztatja. A mi célunk az, hogy elmenjünk a kijelölt háztartásokba és megvizsgáljuk, hogyan változnak ezek a szokások. Ez a kutatás előző eredményekre támaszkodik, vagy ez az első igazi vizsgálat, amely az internet hatását vizsgálja a társadalmon? Kutatásainkat a televíziós hatások előzetes vizsgálatára alapoztuk. Természetesen mi magunk is foglalkoztunk már ehhez hasonló témákkal, de ez a projekt az első nagy, az internetet átfogó vizsgálat, amely egyszerre figyeli a felhasználókat és azokat, akik nem használják a netet. Mindezt nemzetközi szinten tesszük az első évben, Olaszországot és Szingapúrt vonjuk be elsőként. Az ezt követő időkben évente 8-9 ország csatlakozik majd, így a harmadik év végére 30 lesz a résztvevendő országok száma. Ha az internetet a televízióhoz hasonlítjuk, várható, hogy a hatás is hasonló lesz. Az amerikai kultúra, éles stílus és felfogás még jobban elárasztja majd a világot? Igen, ebben az esetben is helytálló az összehasonlítás, hiszen olyan technológiáról van szó, amely hamarosan minden háztartásban jelen lesz. Ahol véget ér a hasonlóság, az a várható hatás nagysága. Az internet esetében a munkavégzést, a tanulást és a játékot is nagyon befolyásolja majd az új média. Milyen módszereket használnak a vizsgálatokban? Hogyan lehet felmérni például, hogyan változtatja meg az emberek kommunikációs képességeit az e-mail használata? Természetesen senki ne féljen attól, hogy elolvassuk az e-mailjeit. Széleskörű felmérést végzünk 2000 amerikai háztartásban, és külföldi partnereink is hasonló mintát vizsgálnak majd. Tudományosan és véletlenszerűen kiválasztott háztartásokról van szó, amelyek jól reprezentálják az Egyesült Államok társadalmi összetételét. Kérdéseink természetesen nem csak arra vonatkoznak, ki mire használja az elektronikus levelet, hanem például arra is, hány embert ismernek név szerint az utcában, hány emberrel állnak közeli barátságban, stb. Ilyen kérdéseken keresztül próbáljuk az e-mailt használók és nem használók közötti különbséget megállapítani. Természetesen más társadalmi hatásokat is vizsgálunk. Aki sokat használja az internetet, többé nem szeret kézzel írni. Mi erről a véleménye? Első eredményeink azt bizonyítják, hogy ez igaz. Azt azonban ne felejtsük el, hogy azok, akik sokat e-maileznek, egyébként sem írtak leveleket kézzel. Az az elméletünk, hogy az e-mail több levél megírására, nagyobb kommunikációra serkent, és a televízió nézéséből veszi el az időt. Aki sokat kommunikál e-mailben, egyáltalán nem ír leveleket. Az Egyesült Államokban egyébként sem levelezik ma már szinte senki a klasszikus módszerekkel, csak a számlák és az üzenetek jönnek a postán. Talán nem szerénytelenség, hogy Jeffrey Cole professzor nálunk szólalt meg a magyar médiában először, és még jó néhány érdekeset el fog mondani egy következő műsorunkban. Dragon György viszont érdekes dolgokat vett észre saját magán. Személyes tapasztalat, pont ma beszélgettem egy nagyon kedves barátommal telefonon, aki hosszú kézzel írott levelet küldött nekem, és esengve kértem, hogy én hadd válaszoljak gépelt formában, mert ilyen hosszúságban kézzel már nem vagyok képes írni, hát korcsosulok el. Hatása a világhálónak nem csak lesz, hanem már van is, hogy mekkora, ez fog kiderülni a kutatásból. Zé Karvalics László, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ igazgatója. Néhányat a műsorunkban már beszéltél a netpolgárról, most itt vagy a stúdióban, és amikor meghallottad ezt a témát, amiről most beszélünk, akkor rögtön elkezdted sorolni, hogy te is hasonló témákban már kutatást végeztél. Inkább azt mondanám, hogy összegyűjtöttük azokat a kutatásokat, amiket mások folytattak, és ebben a témában. Úgyhogy érdekes volt hallgatni Cole professzort, mert egyrészt odaálmodtuk magunkat a második generációs országok közé, ahol ez a felmérés zajlik, és úgy tudom, az egyik kollégám révén már a kapcsolatfelvétel megtörtént, úgyhogy szeretnénk, hogyha a következőben Szingapúr és Olaszország után Magyarországra is kiterjedne a vizsgálat. Másrészt pedig érdekes volt hallani azt, hogy Cole professzor hipotézisként beszélt arról, hogy a televízió használattól veszi el az időt az internet használat. Ez azért érdekes, mert legalább három egymástól független felmérés erősíti meg azt, hogy a hálózat használók az Egyesült Államokban ma körülbelül másfél órát a televízió nézésből vesznek el, hogy hálózatot használjanak. Tehát nagyon komoly adattömeg áll rendelkezésre, amivel már egészen pontos adatokat tudunk mondani néhány használói szokásra. Illetve én azt hallottam egy-két évvel ezelőtt, hogy a rádió hallgatási szokásokat viszont kevésbé befolyásolja az internet. Úgyhogy például a modem időket lehet hallgatni netezés közben is. Ez így igaz, ahogy mondod. Azt, hogy másodvonalasak leszünk ebben a kutatásban, azt is jelenti, hogy még nem tartunk ott, mint a fejlett nyugat. A milyen szempontból a kutatásmódszertan tekintetében, vagy a hálózathasználat tekintetében? Mind a kettőre igaz. Voltak kísérletek érdekes eredményekkel, amelyekből most már mi valami fajta felhasználói profilt a magyar hálózathasználóról ki tudunk alakítani. Sok mindent tudunk róla. Az amerikai vizsgálat azonban, illetve hát ez egy világméretű, tehát az egész világra kiterjedő vizsgálat, módszertanilag egy teljes újdonságot hoz, és pedig azt, hogy olyan méretű és olyan tömegű anyagot dolgoz fel, amit korábban egyetlen egy önálló független kutatóintézet sem tudott volna megtenni. Nem véletlenül sorakoztak föl mögé világcégek, tehát ez azért egy nagyon fontos információ hozzá. Olyan típusú tudás megtermelésére van szükség, amelyre már egyetlen szereplő, egyetlen támogatóval nem képes, így aztán új korszakába lépett a tudástermelés ezzel a projekttel, amely ráadásul a legfontosabb módszertani újdonságát azzal hozza, hogy 10 éven keresztül kíséri figyelemmel a kiválasztott mintákat, és ennek következtében a megtermelt eredmények nagyon-nagyon mértékadóak lesznek majd. Hát ennek azért vannak hagyományos vonatkozásai, tehát ilyen jellegű felméréseket végeznek a társadalmakban, nem? Végeznek, csak sőt 15-20-25 éves kifutású vizsgálatok is voltak mélyfúrásszerűen egy-egy kis közösségben, de az internettel kapcsolatban, a hálózathasználattal kapcsolatban a dolog természete folytán ilyen nagy kifutású vizsgálatokat nem végezhettek, inkább szóló célzott lövéseket adtak le a terepre. Ez most egy nagyöbű sportpuskával egy sorozatlövés a terepre. Én Kohl professzortól elfelejtettem megkérdezni, de hát ha te is tudod a választ rá, mi fog történni vajon abban a hipotetikus esetben, ha 10 év múlva elfogy az a társadalmi réteg, aki nem használ internetet, akkor 8 év után egyszerre csak kiteszik a zászlót, és azt mondják, hogy már mindenki internetet használ, véget ért a felmérés? Megtelt. Érdekes jövőkép lenne. Erre én azt tudom mondani, hogy van egy olyan nagyon érdekes adatunk, hogy a funkcionális analfabéták száma a világon folyamatosan nő. Miközben relatív arányuk folyamatosan csökken. Tehát a dolog úgy néz ki, hogyha sivatag oázis hasonlattal élek, hogy folyamatosan nő az az oázis, amely a, mondjuk ebben az esetben az írástudást és a hálózati írástudást jelenti, de ez nem jelenti azt, hogy elhódítja teljes egészében a sivatagtól a területet, a sivatag maga is nő, abszolút értékben nő. De az egészhez képest az aránya csökkent. Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy kultúrával, életmódváltással, a hálózathasználattal kapcsolatban is ez a modell működik, ezért nincs igaza annak, aki csak fekete vagy fehér forgatókönyvvel vagy a sivatagot, vagy az oázist látja, a kettőt együtt kell látni. De itt vajon miért növekszik a sivatag mérete, hogyha azt látjuk, hogy a kisgyermekek már szinte az anyatejjel szívják magukba a számítógépet? Hát vannak olyan kisgyerekek, akik szerencsések, és a oázisba tudtak kerülni. És lesznek olyan kisgyerekek, akik nem szerencsések, és nem fognak tudni bekerülni az oázisba. Hát akkor ismerkedjünk meg egy ilyen szerencsés esettel. Még talán októberben ismerkedhetünk meg fiatal hallgatónkkal, aki azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy mindössze 12 éves és hétköznap egyedül csütörtökön maradhat ébren este 10 óra után, mert ekkor van a modem idők. És erre bizony szükség is van, hiszen Miklai Dénes minden egyes műsorunkat meghallgatja. Egyszer már nyert is nálunk egy CD-romot. A fiatal emberről azóta megtudtuk, hogy szenvedélyesen használja a számítógépét, ezért aztán Varga Gábor meglátogatta otthonában. Apukám hallgatta, és oda hívott, hogy hallgassak én is bele, és nagyon megtetszett a műsor. Én fedeztem fel, vagy vettem észre, elég későn időpontban van. Nem nagyon szoktunk ilyenkor rádiózni, és egyik alkalommal ráakadtam, és azóta hallgatjuk rendszeresen. Minden csütörtökön meghallgatom, amikor csak tehetem. Az interneten azért nem, mert mire ugye megkeresi, meg letölti a Winchesterre, az kis időt elvesz, plusz még meghallgatni. Úgyhogy azt csinálom, hogy a PC Word-ot megveszem, és akkor azon visszahallgatom. De szoktam élőben is hallgatni, mindig meghallgatom élőben. A modem idők miatt fennmaradhatok. Van egy elég komoly számítógép. Úgy tudom, hogy mikor elkezdted hallgatni a műsort, akkor még annyira a számítógépek iránt nem érdeklődtél. Hát akkor még nem is nagyon értettem a számítástechnikát, csak játszottam. Először vettünk egy 486-os számítógépet, az egy éve volt áprilisban. Előtte még volt XT-n meg hasonló kis gépek, aztán a 486-ostól felfelé már jöttek a Pentiumok. A leglátványosabb az volt, amikor a BIOS-ba sikerült a Winchestert eltüntetnem. És csak egy voodoo kártyát installáltam, órajel, a processzor órajel állítását. Most inkább nem, ezzel nem szeretnék, mert akkor megint vihetnénk vissza. Ilyen autós játékok, rengeteg van. Viper Racing, Colin McRae Rally, Test Drive 4. Mondjuk annak a grafikája nem a legjobb, de hát azért egy időben szerettem. Melyik ezek közül a kedvenced? A Need for Speed 3. Hát szinte amikor számítógépezem, mindig ezt szoktam játszani. Ez az egész asztal téma a Need for Speedről szól. Például lekicsinyítem az ablakot. Van egyébként kormányban is, opa, csak a szervizben van. de látom azért, hogy precíz fiú vagy, hiszen van egy ilyen táblázat előttem, szépen műanyag mappában, programok Excel-el valószínűleg, ugye Excel-el van megcsinálva. Ez egy SS dokumentumból lett kinyomtatva, és akkor például új CD felvétel egy űrlap jelenik meg. Sokan megirigyelnék ezt a CD gyűjteményt. 95 darab. Van operációs rendszer, ellen, opa, reklám, internetinstallációs CD, mert több is van, irodai szoftvercsomagok, hetedikes leszek. Nehéz ezt kimondani, de hát tőlem szoktak kérdezni dolgokat, és szinte csak tőlem, persze csak tőlem szokták megkérdezni. Nem féltik azért Dinikét egy picit ettől a számítógép őrülettől, vagy milyen érzelmeik voltak, amikor betört a háztartásba a számítógép, lehet ezt így mondani? Inkább nekem voltak fenntartásaim, mert Dinit én tartom kicsit távolabb a géptől, mert sokszor rászólok, hogy most már jó lenne abba hagyni. Közben úgy láttam, hogy betöltődött a Need for Speed. Az egy játékosra állítom, mondjuk legyen single race, amiben az a lényeg, hogy első legyek. De nincsen semmi cél, csak az, hogy első legyek. Megyek a kedvenc autómmal, Mercedes CLK GT-r, a Hamtownon, az a kedvenc pályám. És tetszik nagyon a grafikája. Persze van ebben is számtalannyi hiba. A sebességben figyeld meg, hogy mennyivel megyek, milyen gyorsan mennék elvileg, és közben milyen lassú, nyugodtan lehet itt körbenézni. Mindent lehet rendesen látni. Meg a mesterséges intelligencia sincs rendben ezeknél. Inkább úgy nevezem, hogy mesterséges unintelligencia, mert nyomják ezzel a pedált, amikor vele szembe megyek, például a civil forgalom vagy a rendőr. Már első vagyok. Egy nálam idősebb kolléganőm mondta, hogy a mai gyerekeknek már más a gondolkodása, mint neki, aki a bürokratikus államban hozzászokott, hogy a kerülő utakat találja meg. Más, mert a számítógépes világban sokkal logikusabban kell az utakat, lehetőségeket megtalálni. Zé Karvalics László, valóban tényleg megváltozik az emberek gondolkodás módja ebben az új világban? Van egy régi arab közmondás, hogy az emberek inkább hasonlítanak a korukra, mint a saját apjukra, és ez teljességgel igaz. A válasz tehát igen. Vagyis akkor gondolkodásmódunk is felgyorsul, sokkal könnyebben megtalálunk információkat, választási utakat, lehetőségeket. A gondolkodás változásnak az egyik összetevője az, hogy felgyorsul, másképp kezd el működni, tehát egy sok minden más jellemzője is megváltozik, és ennek az egyik tünete az, hogy egészen fiatal korban már olyan típusú képességek, ről magas szintű tanúbizonyság tehető, amit korábban csak a felnőtt korhoz vagy professzionális teljesítményhez szoktunk kötni. Azért Miklai Dénes nem annyira általános eset, szóval azért ilyenkor este 10-kor már inkább idősebbek hallgatják a műsorunkat. Velük mi van? Ők át tudják venni ezt a fajta gondolkodásmódot, fel tudják venni ezt a sebességet, vagy már kevésbé? A számítógép és az internet korszak első periódusában nagy erővel tartotta magát egy én már nem tudom megtanulni ezt a dolgot típusú megközelítés, és aztán ahogy szép lassan a mindennapok részévé vált, számos adat is bizonyítja ezt most már, nagyon könnyen és gyorsan lehet asszimilálódni, hozzászokni ehhez az új kultúrához, minden további nélkül megtanulható. Annak, aki a videomagnó kezelését sem akarta megtanulni, annak kétségkívül nehéz volna, már annyira rafinált rendszerek érkeznek, például érintő képernyő, ahol egy emberi fej a partner, tehát beszélgetni lehet a készülékkel, amitől például egy idős ember számára, aki picike, apró karaktereket nem tudná elolvasni egy képernyőn, egy beszélő arc, egy kommunikáló társ gyakorlatilag interfészként, kapcsolatként működik a rendszerre, és bizony meg tudja tanulni. Pár napja kaptuk a hírt, hogy a világhálónak is lesz már védőszentje. A Vatikán gyakorlatilag áldását adta arra, hogy Sevillai Izidor legyen az internetezők védőszentje. A derék férfiú Isidorus Hispalensis 560-ban született, egyházi író, könyvtárépítő és templomi tanító volt. Főműve a 20 kötetes enciklopédia, az összes teológiai és gyakorlati tudományok korszerű összefoglalása volt a középkorban. Könyveit jól áttekinthetővé teszi a számítógépes könyvtár szerkezetre emlékeztető fölépítése. Szent Izidornak egyébként vetétársai is vannak. Hívő spanyol komputer használók egy csoportja San Pedro Regalado-t szeretné, patron de los internautasszá választani. Jól mondtam, Dagonyi? Igen, az internautáknak a védőszentje. Vannak katalánok, akik viszont Szent Teklát látnák szívesebben ezen a poszton. A szent életű hölgy állítólag már egy sor számítógépes problémát megoldott, honlapján pedig bűnbánók vezekelhetnek. Szent Tekla feloldozást ad például engedély nélkül másolt szoftverek használata a pornográf oldalak megtekintése után, továbbá elnyerhető bűnbocsánata akkor is, ha valaki nem fizet a server programért, vagy éppen elektronikus levélbombákat küld szét a hálózatok hálózatán. Gróf Miklósnak több se kellett e heti fanyalgója megírásához. Grófi fanyalgás Szilágyi Vagabor szent életű adásába, avagy Szent Tekla, segíts! Ha húraim, hová tűnt a nagyképű számítógépes fölény? Hol vannak a könnyedén klattyintó szuperzsenik, a kódfeltörő hacker virtuózok, a neten virblizó hálózatcápák, a csuklótól a készfejig izmosak IQ 2968-ra törekvő UFO seregei? És hol vannak a hanyag eleganciával Windows telepítők, a magabiztos bankkártya tulajdonosok, a 8 évesen Pestről a Pentagonban az űrsiklók közt randalírozók? Fohászkodunk. Szevillai Izidor, Szent Tekla, védőszent az internetre. Egy kis bűnbocsánat, levélbomba előtt fohász, aztán bum és vége a félhálózatnak. Illegális letöltés, de se baj, majd a Tekla, vagy az Izidor? Valami oka kell legyen, hogy az internetezők védőszentet keresnek maguknak. Azt még érteném, hogy mondjuk a tűzoltóknak van. A tűzoltás veszélyes foglalatosság. Vagy macerás, mondjuk vadászpilótának lenni. Ám ezek szerint internetezni is az. Sőt, a vitatott szentek nagy számából ítélve, napjainkban ez a legvészterhesebb foglalatosság. Egy olyan fertő, mely, mivel láthatóan már minden mindegy, csak egy kapitális, lehetőleg Windows vagy Linux kompatibilis szenttel tehető tisztábbá. Tapasztalataim szerint a szentek igazán csak szélsőséges esetekben lépnek működésbe. Normális alaphelyzetben egy szent nem sok vizet zavar. Megjelenésüknek két nagyon is nyomós indoka szokott lenni, vagy valami nem stimmel a lelkiismeretünkkel, ezt már eleve el tudom fogadni, hogyha az internetről szó esik, vagy, és ez a valóban internetes fogantatás, tulajdonképpen lila gőzünk nincs arról, hogy miért épp az történik egyébként általában jól, ami ennél fogva nem árt egy szent, aki kéznél van. Persze az sem baj, ha tudjuk, hogy a szentek elég egyoldalúak. Tulajdonképpen vagy segítenek, vagy nem. Ebbéli ténykedésük kétségkívül sokban emlékeztet az internet működésére. Nem is beszélve arról, hogy miként a hálózatot, úgy a szentet sem lehet kényszeríteni arra, hogy működjön. Ha jobban belegondolok, az internet a legideálisabb hely egy szent számára. Virtuális, megfoghatatlan, ahol mindig van helye a váratlanságnak és a csoda sem kizárt, már ami az események követhetőségét illeti például. Tulajdonképpen érthetetlen, miért nem folyik nagyobb tülekedés egy ilyen sikerágazat után a szentek között. Ha ma egy szent körülnéz, túl sok helyet végül is nem talál, ahol ennyi fohászt, ennyi hívó szót és ilyen prosperitást tapasztalhatna, mint az interneten, illetve a számítástechnikában. Ha én szentként gondolnék a jövőmre, ez tuti hely volna. Egyelőre úgy tűnik, hogy Szent Izidor elhappolni látszik az elsőséget a Vatikán jóvoltából. Hosszas procedúrák után, a Krisztus után 636-ban elhunyt egyházi író, könyvtár építő hallgatja majd a fohászokat, feltéve, hogyha a műveleti sebessége megfelelő lesz erre. Mivel Izidor virtuális, ugye, címet kell neki adni a virtuális térben. Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy ki fogja üzemeltetni. Ki vállalja, vagy ki veszi a bátorságot erre? Lévén szentről van szó, magát az urat sem árt azért bevonni az új internetes törekvésekbe. Ami engem azonban leginkább izgat, az nem is az internetezők szent választása vagy épp pohászkodása. 636-ban elhunyt Izidor. Az eddigi szentekkel szemben, akik javarészt örök emberi értékeket testesítenek meg, ő lesz az első szent, akinek merőben új témakörrel kell megismerkednie. 636-ban is oltottak mondjuk tüzet, de még véletlenül sem interneteztek. Az még csak a kisebbik kérdés, hogy mi lesz, ha nem vállalja. De itt ő velem szemben a Szilágyi. Belegondoltak már abba, hogy ő minek lesz a védőszentje 2399-ben? Kedves gróf úr, azt hiszem, hogy az internet védőszentjei már nem lehetek, ha már Szent Izidor megkapja ezt a rangot, de talán Jedi lovag még lehet belőlem. Mindenesetre azt hiszem, hogy néha a hálózat látogatóinak így nekem is szükségem lehet egy védőszentre, főleg ha a sebességről vagy a nem létező, vagyis linkeskedő hivatkozásokra, vagyis linkekre gondolok. Bódi Zoltánt viszont immáron a hálózati netnyelvészet felkent papjának is nevezhetjük, úgyhogy infószótár. Hát ez azért túlzás volt. Egyébként beszélhetnék akár Miklai Dénesnek a nyilatkozatáról is, ugye, amikor a BIOS-ból kitörölte a Winchestert, pedig csak egy voodoo kártyát installált. Én egyébként arra vagyok büszke, hogy ebből a mondatból szinte minden kifejezést megbeszéltünk már az infószótárban. Egyedül a voodoo kártyát nem, de azon nincs is mit beszélni, mert tudtam, hogy a voodoo az valamilyen tulajdonnév, úgyhogy hagyjuk ezt az egészet. Aki kíváncsi ennek a megfejtésére, szépen lapozza föl a oldalainkat. Most nagyon gyorsan csak egy mondatot említenék, amit egy számítástechnikai havilapunkban olvastam. Azt mondja, hogy újabb két nagy teljesítményű szerverrel bővült valamelyik szolgáltató gépparkja, melynek bekonfigurálása az elmúlt héten megtörtént, a rendszer most már teljes gőzerővel újra üzemel. Hát ez a helyzet, amikor nyugodtan ki lehetne hagyni az igekötőket, és egy kicsit jobban oda lehetne figyelni, hogy teljes erővel, vagy pedig gőzerővel üzemele újra. Ez sok internetező olvassa, és sok számítástechnika rajongó olvas ilyen újságokat, legalább az újságírók figyeljenek oda, hogy mit írnak le. PC-tip rovat, ami nevéből is következően konkrét, hasznos tanácsokat ad a számítógép felhasználóknak. Bognár Ákos, a PC-vet főszerkesztője. Itt van is az újságban egy ilyen, hogy tippek és tanácsok. Valahogy ezt a rovatot eddig nem szerepeltettük a PC tippek között. Pedig nagyon sokszor beszéltünk már róla. Az egyik legkedveltebb robotunk, ugyanis az emberek nagyon szeretnek bűvészkedni egy picit a gépükkel. Például helyfelszabadítás. Legtöbbször szó esett róla, hogy a Windows időről időre egy picit elszemetelődik. Bele kerülnek olyan dolgok, amikre esetleg nincs is szükségünk, és foglalja helyet, és néha lassít is. A legtöbbet meg tudjuk oldani azzal, hogy a CD melléletünkön mindig föl szokott kerülni olyan programocska, amely kitisztítja a Windows-t. Hát ezek nem működnek persze 100%-osan, hiszen ő maga nem tudhatja, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nem. Viszont mi magunk nagyon jól eldönthetjük azt, hogy mire nincsen. Mindig nézzük meg például a Windows per temp könyvtárat. Oda kerülnek azok az átmeneti fájlok, amelyeket telepítés során, vagy ilyen helyeken egy picit meg kell őrizni, utána nyugodtan le lehet törölni. A tempbe levő dolgok, hogyha éppen nincs megnyitva szövegszerkesztő alkalmazásunk, grafikai programunk, akkor nyugodtan letörölhetjük, ami ott van benne. Ezeket teljes biztonsággal lehet törölni? Mert egyszer én le akartam szedni egy programot, és kiírta, hogy a Windows temper izé hiányzik. Akkor lehet ezeket letörölni, hogyha nincs megnyitott alkalmazásod, majdnem minden alkalmazás ebbe a könyvtárba valamit beletesz. Ezek ilyen átmeneti fájlok, amiből ő dolgozik, miközben te dolgozol. Tehát ő áttérben ott elszöszmötöl, ezt te nem látod, amikor te kilépsz a programból, akkor ő ezt kitörje általában. De sokszor adódik olyan helyzet, hogy véletlenül elszáll a géped, áramszünet van, disznó módon kikapcsolod a gépet kilépés helyett, és akkor ezek megmaradnak benne. Ezeket időről időre nyugodtan kitörölhetjük. Vannak olyan helyek, amik például nyugodtan törölhetők, szintén a Windows per Help könyvtárban vannak ilyen FTS kiterjesztésű indexállományok, amelyek semmi másra nem szolgálnak, mint a különböző súgóknak, helpeknek az indexállományai, tehát ez alapján gyorsabban tudsz keresni a helpekben, de ezt, hogyha később elindítasz egy ilyen help alkalmazást, az önmaga felépíti, tehát nyugodtan le lehet törölni. De azon gondolkodom, hogy a mostanában szokásos több gigabájtos merevlemezek korábban, akkor éppen ma voltam egy üzletben, és 4 gigabájt volt a minimum, tehát csak ennél nagyobbat lehetett venni, hogy mennyi értelme van egy ilyen nagy takarításnak? Kell ezzel foglalkozni? Igazából ezek a nagy takarítások nem arra valók, hogy gyorsabb legyen a gépünk, egyszerűen csak idegesíti szerintem az embert. Hogyha az asztalodon dolgozol, és ott olyan irományok vannak, amelyek hónapok óta ott hevernek, azokat egy előbb-utóbb úgyis kidobod a szemétbe, nem? Vagy a takarítónak kidobja. Hát legyél te a számítógép takarítónő, hogy néha-néha pucolt ki azokat, amelyekre nincs szükséged. Irritálja az embert, hogyha fölöslegesen felhasználsz olyan helyet, amit esetleg másra is lehetne használni. Még hogyha nem is használod ki, engem zavar, hogyha nincs tisztában az egész gép. eddig ma a Modem Idők, legközelebb július 8-án jelentkezünk új műsorral. A honlapunk gondozója a Hungary Network, címünk net.hu/modemidok. Felvételeinket megtalálhatják a PC World CD mellékletén is. A Modem Idők együtt működik a TV2-n hétfőn esténként jelentkező Kukac című műsorral. A mai szerkesztő Dragon György volt, Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.